Sabah ile sabah ile, ah sabah ile sabah ile, kalk ve gelir taba ile. Annen seni bana vermiş, küçük yavrum nazar ile. Annen seni bana vermiş, küçük yavrum nazar ile. İşte böyle, her gün böyle, halimiz böyle, uyanman aman. İşte böyle, her gün böyle, halimiz böyle, uyanman aman. Çay başından yar geliyor, ah çay başından yar geliyor. Katlıda fistan dar geliyor. Sevdim sevdim eller aldı, o da bana ar geliyor. Sevdim sevdim eller aldı, o da bana ar geliyor. İşte böyle, her gün böyle, halimiz böyle, uyanman aman. İşte böyle, her gün böyle, halimiz böyle, uyanman aman.